Matunda, zoea mawe. Lia kidogo nyamaza, hii uchungu uwishe. Ukiendelea, unawapa kichwa angu. Vasi laza imani, reje ya vitani. Wakikuna waseme, umesha kuwa zuru. Oh, acha waonge, acha waseme seme. Ila yuko Mungu wakua ziba midomo. Hawezi kushindana, oh kushindana na mwanadamu mwenye kichwa. Hawezi kushindana, oh kushindana na mwanadamu mwenye kusikiza maneno. Mbona hata matumbo ya mimba yanasemwa sana? Hivi Mungu wange hukumu kwa kusikiza umbea? Singe kushauri mchungaji wangu ufunge kanisa. Mwanadamu, mwanadamu, shida ni ulimi. Ungejifunza ukimya haunaga hasara. Fulani we fulani, una shida gani na uongo wani? Mugope Mungu, ukumbuke ni adi. Kuna siku yaja, kwa kila neno na kinywa chako utatolea hesabu. Mimi nimesha kwambia, kubali uache. Utajijua na shingo ya kungumu. Siwezi kushindana, oh kushindana na mwanadamu mwenye kinyo. Hawezi kushindana, hawezi kushindana na mwanadamu mwenye kinyo. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinyo. Yesu, Yesu hakujitetea kabisa. Japo alimsema kwa ubaya, aliwasamehe. Na wewe uwasamehe, uwaombe. Kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya. Usishindane na mimi.